rabat na cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja do 16 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 11. Serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. A jest audyt dotyczący dotacji przyznanych przez Ministerstwo Edukacji w 2022 roku. Polska czuje się w NATO jak w domu, mówi w rocznicę powstania Sojuszu Minister Spraw Zagranicznych. Polska z drugim najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. 132 podpisane umowy dotacyjne, z czego ponad 50 z negatywną opinią ekspertów. Ministerstwo Edukacji przedstawiło wstępny raport dotyczący konkursu rozpisanego przez resort, kiedy jego szefem był Przemysław Czarnek. Na tak zwany program Villa Plus wydano 40 milionów złotych. Jak mówi wiceminister edukacji Joanna Mucha, kilka fundacji, które stały się beneficjentami programu, powstało krótko przed rozstrzygnięciem konkursu. Fundacja Megafon, która powstała 30 grudnia 2021 roku. Czy Fundacja Solidarni imienia księdza Popiełuszki z siedzibą w Rzeszowie 20 września 2022 roku, czyli 3 dni przed złożeniem wniosku. Możemy naprawdę mieć głębokie przekonanie, że i te konkursy były ustawione i cały ten program był ustawiony właśnie po to, żeby przekazywano pieniądze tym osobom, które miały te pieniądze otrzymać. Wobec dwóch beneficjentów złożono zawiadomienie do prokuratury oraz do Krajowej Izby Skarbowej i CBA. Resort poinformował, że 3,5 miliona złotych udało się już odzyskać. Stany Zjednoczone potrzebują Europę dla własnego bezpieczeństwa, mówi w 75. rocznicę powstania NATO jego sekretarz generalny Jens Stoltenberg. Podczas uroczystości w kwaterze głównej w Brukseli podkreślił, że NATO nie tylko Europę, ale także Amerykę Północną czyni bezpieczniejszą. Zwracał uwagę na światowej klasy europejskiej siły zbrojne, sprawny wywiad oraz dyplomację. Ja nie wierzę tylko w samą Amerykę, tak jak nie wierzę wyłącznie w Europę. Wierzę w Amerykę i Europę razem w NATO, ponieważ razem jesteśmy silniejsi i bezpieczniejsi. Polska w NATO czuje się jak w domu, mówił w Brukseli minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Przypomniał, że nasz kraj dołączył do sojuszu ćwierć wieku temu. Bardzo nam zależało na przyłączeniu się do NATO w 1999 roku, bo gdzieś głęboko czuliśmy, że okazja do akcesji nie potrwa długo. Musieliśmy zaakceptować Rosję, ale wiedzieliśmy, że jest z jej strony potencjalne zagrożenie. Niestety Rosja znów jest w natarciu, ale my jesteśmy tam, gdzie jest nasze miejsce, wśród krajów demokratycznych, przyjaciół u siebie w domu. Znów stawiamy opór twardzi jak skała. Wygrajmy ponownie. 75 lat temu 12 państw podpisało Pakt Północnoatlantycki. Dziś NATO zrzesza 32 kraje. Ostatnimi, które do sojuszu dołączyły, są Finlandia i Szwecja. Wojska Obrony Terytorialnej osiągną w tym roku pełnię zdolności i w sierpniu przejdą pod zwierzchnictwo Sztabu Generalnego, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ten rodzaj sił zbrojnych obecnie podlega bezpośrednio resortowi. To jest gwarancja bezpieczeństwa, to jest wzmacnianie naszej obronności i pomocy w sytuacjach kryzysowych. Potrzebujemy tego wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Wojska Obrony Terytorialnej sprawdziły się, udowodniły, że są przydatne, że są potrzebne, że mają swój wymiar pomocy dla okolicznej ludności, ale też budują siłę polskiej armii. W tym roku przejdą pod nadzór Sztabu Generalnego, to była nasza obietnica. Przejście WOT pod bezpośrednie dowództwo Sztabu Generalnego wynika z ustawy o obronie ojczyzny. 2,9% wyniosła w lutym stopa bezrobocia w Polsce, poinformował Eurostat. To taki sam odczyt jak przed miesiącem. Polska po raz kolejny znalazła się na drugim miejscu w Unii Europejskiej. Niższe bezrobocie, 2,5%, odnotowano tylko w Czechach. W lutym bezrobocie według metodologii Eurostatu w całej Unii wyniosło 6%, a w strefie euro 6,5%. Stabilną sytuację na rynku pracy w Polsce potwierdzają też dane krajowe. Według GUS-u w lutym bezrobocie wyniosło 5,4%. Rejestracja drona, szkolenia czy egzaminy. Tym zajmuje się Krajowy System Informacji Dronowej, który rozpoczął działalność. Współtworzą go Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego. Polskie prawo przewiduje, że każdy bezzałogowiec, który posiada urządzenie rejestrujące obraz, musi zostać zarejestrowany. I to między innymi umożliwia nowa platforma. Rzecznik PAŻP Marcin Hadaj powiedział, że jest na niej wiele innych funkcjonalności. Uzyskiwanie uprawnień pozwalających na różnego rodzaju operacje, dostęp do informacji na temat zezwoleń Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 11. Wielu twórców podpisało się pod listem wzywającym do odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji. Taka pobudzająca inicjatywa. No, są tacy, którzy twierdzą, że sztuczna inteligencja w przyszłości może zagrażać ludzkiej kreatywności. O tym porozmawiam już za chwilę z naszym gościem. Ten tydzień pędzi, prawda? No ale jak się zaczęło we wtorek, to już właściwie lądujemy. 14 minut po godzinie 11. Niezmiennie towarzyszy nam hasło. Dobrego dnia. Ponad 200 artystów podpisało się pod listem wzywającym do odpowiedzialnego korzystania z AI. Wielu artystów twierdzi, że sztuczna inteligencja w przyszłości może zagrażać ludzkiej kreatywności. No, ciekaw jestem, co na to nie artyści, a sami eksperci. W naszym studiu profesor Piotr Bilski z Politechniki Warszawskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie profesorze, to atak na naszą ludzką kreatywność? sztuczna inteligencja w sferę tej właśnie twórczości, jak się wkrada. Nasz gość się uśmiecha, jak państwo słyszą. To znaczy, to jest tak. Sztuczna inteligencja w takim stanie, w jakim jest obecnie, po raz pierwszy w historii potrafi robić różne ciekawe rzeczy, których wcześniej nie potrafiła. A czy jesteśmy w stanie najpierw w ogóle zdefiniować, czym jest sztuczna inteligencja obecnie? To znaczy, jest to o tyle trudne, że my chyba mamy problemy ze zdefiniowaniem, czym w ogóle jest inteligencja. Natomiast generalnie sztuczna inteligencja, my tak nazywamy pewne algorytmy adaptacyjne, które potrafią dopasować się do danych i potrafią podejmować decyzje na wzór istot inteligentnych. Mamy tu na myśli głównie siebie. Czyli uczą się na podstawie tego, co im włożymy do... Zasadniczo tak. Komórek. Tak. Myślowych. Tak. No i w ogóle zainteresowanie sztuczną inteligencją jest praktycznie tak stare jak komputery. To znaczy mamy tutaj jakieś, no myślę, z okładem 70 lat rozwoju. Najpierw więcej teorii, potem pewne próby i praktyki. Natomiast to szło tak kilkutorowo, ale obecnie wychodzi na to, przynajmniej w tej chwili, że mamy aparat obliczeniowy, to znaczy tak zwane sieci głębokie, które potrafią przetwarzać dość złożone struktury informacyjne, na przykład obrazy, na przykład dźwięk, tekst, i na tej podstawie potrafią wygenerować jakąś nową, że tak powiem, wartość. No powiedzmy, że coś stworzyć, tak? Chociaż tak, to jest dudy cudzysłów. To się nazywa sieci generacyjne, tak wprost. No i my trochę jesteśmy zachłyśnięci tym, co one potrafią zrobić, dlatego że no, wcześniej dotychczas nie udawało się robić takich rzeczy. To może w filmach science fiction, no, ale teraz już schodzi pod strzechy. Tak, to znaczy ja pamiętam, jak byłem studentem tamte 20 parę lat temu i żeśmy zajmowali się przetwarzaniem mowy, budowaniem właśnie czegoś w rodzaju chatbota, to wyglądało bardzo prymitywnie w porównaniu z tym, co dzisiaj się odbywa. I to wydaje się jednocześnie bardzo proste, no bo wystarczy wziąć taki model sieci, takiej głębokiej neuronowej. On jest, nie ukrywajmy, bardzo duży w porównaniu z tym, co wcześniej mieliśmy. No ale ten model potrafi bardzo skutecznie wziąć tekst i coś tam z nim zrobić, że potem wyprodukuje drugi tekst, który o dziwo jest na temat i też ma sens. Na przykład. I to jest właśnie ta cała rewolucja chatbotów, która ostatnio miała miejsce. Zresztą ja pamiętam, już z 10 lat temu była mowa o chatbotach, które przeszły pomyślnie test Turinga i co to teraz będzie. No ten chat GPT to tylko potwierdził. Natomiast oprócz właśnie przetwarzania tekstu mamy przetwarzanie obrazów, przetwarzanie no, z całych sekwencji wideo, przetwarzanie dźwięku i potrafimy z tego automatycznie generować coś, co wygląda właściwie jak nowa wartość dodana. Mhm. Tutaj oczywiście powstaje pytanie, jak daleko możemy się posunąć, bo horyzont to jest taki, że ta sztuczna inteligencja, którą, jeżeli uda nam się zbudować dostatecznie skomplikowaną, to ona w pewnym momencie będzie wyręczać specjalistów kreatywnych właśnie. No i to może zabić tę kreatywność właśnie. To może być ten zamach, od którego zacząłem. W długim horyzoncie czasowym należy się z tym liczyć. To znaczy 30, 50 lat? Trudno mi strzelać, ale tak myślę, że przez jakieś 20 lat jesteśmy względnie bezpieczni. Czyli artyści mogą spać spokojnie. Póki co tak, przy czym zwracam uwagę, na razie to, co potrafią te sieci, to wziąć jakieś już istniejące na przykład style i połączyć to w nowy. No, różnie to wychodzi. Ze sztuką religijną widziałem, że sztuczna inteligencja ma problem. Tak, ale właśnie wystarczy sobie poglądać filmiki na YouTubie, gdzie jest pokazane, jak ta sztuczna inteligencja na podstawie danych, które dostała, potrafi wygenerować coś, co wygląda jak zupełnie nowe. Ale jak poważnie do tego podchodzić? Bo na razie trochę się śmiejemy, trochę jako taka spektakularna zabawka. Może jakaś kombinacja intelektualna nam z tego wychodzi. Natomiast jeżeli skupimy się na tym, że to ma zrewolucjonizować nasze funkcjonowanie, nasze myślenie, przyszłość niektórych ludzi, bo niektóre zawody zginą, no to jak oceniać to, co mamy teraz, a to, co będzie w przyszłości? Znaczy, w tej chwili to uważam, mamy pewne dodatkowe narzędzie, którego wcześniej nie było. To narzędzie wyręcza nas w wykonywaniu pewnych standardowych, powtarzalnych czynności i generowaniu takich czegoś, co bym nazwał szablonem. To dotyczy wielu zawodów, w mojej działce to programiści. Czy sztuczna inteligencja, jaką dzisiaj mamy, wyręczy programistów? No nie wyręczy, ale zmienia trochę profil ich pracy, dlatego że taki tam chatbot czy taki automat potrafi wygenerować szablon całkiem skomplikowany kodu w określonym języku programowania, który potem trzeba dostosować do swoich zadań. Ja zresztą studentom mówię, że ja pozwalam im na korzystanie z czata GPT, zresztą pozwalam, a kto mnie o zdanie pyta. Natomiast mam świadomość, że oni z tego korzystają, a ja tylko mówię, słuchajcie, to jest narzędzie, więc weźcie to, co tam, bo wszystko mi jedno, skąd skopiujecie ten kod. Czegoś znaleźliście w internecie, bo Google przecież też w bardzo dużym stopniu zautomatyzował. Tylko niech to będzie tym narzędziem cały czas, tak? Tak, właśnie, a teraz dajcie w to, tchnijcie w to trochę swojego ducha, żeby to nie było właśnie kopiuj, wklej i ja dostaję 15 takich samych na przykład prac. To takie rzeczy mi się nie podobają, natomiast trzeba powiedzieć, że tutaj taka automatyzacja już zdejmuje właśnie z tych, powiedzmy, artystów, czy w ogóle zawodów kreatywnych pewną część pracy. Czyli człowiek może się skupić na innych rzeczach, które są naprawdę, jakbyśmy powiedzieli, kreatywne. Może bardziej tak. No bo póki co automat nie wymyśli zupełnie czegoś nowego, bo jeszcze nie ma takich możliwości. Nie jest w stanie tego przekroczyć, tak? Tak, te sieci nie są jeszcze aż tak skomplikowane. Ale same się uczą, bo słyszymy wielokrotnie, że chat GPT, czy w ogóle sztuczna inteligencja jest w stanie się, uściślimy, nauczyć, czy uczyć. Jeżeli podawane są ciągle nowe dane, to ten automat potrafi się do niej dopasowywać i w jakiś tam nie do końca dla nas jasny sposób generować, swego rodzaju funkcje, które potrafią potem dość poprawnie reagować na inne dane, których wcześniej nie było. No ale jeżeli czegoś nie wie, to co? To wymyśla, bo też takie przykłady były. Tak, to jest taki rodzaj wymyślania, tylko to jest takie wymyślanie na ślepo, więc ja bym też tutaj zachował pewną rezerwę. To nie jest tak, że on potrafi tą generalizację, to się nazywa, tą generalizację potrafi tak daleko posunąć jak człowiek. Ja wiem, że wielu powiedzmy przedsiębiorców, którzy są w tych naukach, siedzą w tym high-tech, w tych systemach właśnie głębokich, oni zachwalają, czego to ich te sieci nie potrafią zrobić. Natomiast chciałbym też zwrócić uwagę, to jest pewnego rodzaju marketing. No, oni muszą tak mówić, dlatego że przecież z tego żyją. Chodzi o wartość firmy, chodzi o to, jaką firma ma pozycję na rynku. Natomiast tak naprawdę, jak ktoś się tym zajmuje, to widzi bardzo duże możliwości, ale też widzi pewne ograniczenia, które prawdopodobnie wynikają stąd, że te modele nie są aż tak skomplikowane, jak byśmy chcieli, albo jakby mogły być. Bo naszym celem takim dalekosiężnym jest zbudowanie czegoś tak samo skomplikowanego jak człowiek, jak ludzki mózg. Wiadomo już, że nie potrafimy zbudować dokładnie takiego układu. Jeszcze nie poznaliśmy wszystkich funkcji naszego mózgu. Dlatego też jakoś niespecjalnie mnie przeraża i takie stwierdzenie, że stworzyliśmy coś, co nie wiemy jak działa. Bazujemy na czymś, co nie wiemy jak działa. Jakoś nikt sobie nie strzela w głowę z tego powodu. Po prostu z tym żyjemy. Więc oczywiście jako narzędzie nie widzę w tym nic złego. No, po prostu kolejny młotek, który mamy, tylko ten młotek jest troszeczkę sprytniejszy. Trochę bardziej zaawansowany. Tak. A pan jako ekspert, panie profesorze, jak patrzy na te niedoskonałości, o których pan mówi, to co najbardziej rzuca się w oczy? To znaczy, z mojej perspektywy, my mamy automaty, które dosyć dobrze dopasowują się do bardzo konkretnego zadania. Czyli na przykład tak jak z takich rzeczy, które ja robiłem, to mamy na przykład analiza obrazu i sekwencji wideo. I w tej sekwencji wideo próbujemy znaleźć jakieś konkretne zdarzenie, powiedzmy. No, przy rozpatrywaniu na przykład deepfake'ów, jak znalazł. Tak. No ale właśnie problem polega na tym, że to dosyć dobrze działa w ściśle kontrolowanych warunkach. Jak to tak puścimy samopas, to już się niestety okazuje, że tam jest bardzo dużo takich nieprzewidzianych sytuacji. I ten automat raz na te sytuacje zareaguje dobrze, a raz nie. To jest tak jak z tą Teslą, która sama jeździ, dopóki się nie wydarzy coś bardzo nietypowego i wtedy módlmy się, czy ona zachowa się poprawnie, czy nie. Bo jeszcze tego nie potrafi. I to analiza tego, jak działają te systemy autonomiczne, to potwierdza, że to nie jest tak, że możemy puścić ten samochód, czy pojazd, czy samolot i tak, a zobaczymy za rok, jak sobie radzi. No pewnie nie, sobie nie poradzi. Niektórzy twórcy zrzucają to na karb błędu wieku dziecięcego. To jeszcze możliwe? Bo to przecież już ładnych parę lat no trwa. Tak, ale miejmy świadomość, że my się zajmujemy trochę takimi budowaniem automatów, które, jak już powiedzieliśmy, nie do końca wiemy, jak one działają. Mhm. To jest pierwsza sprawa. Ale druga sprawa to jest w tej chwili, bo swego czasu było takie podejście, żeby zbudować sztuczną inteligencję, która pracuje tak, jak my rozumiemy inteligencję, czyli na przykład systemy regułowe. To znaczy, no ja w życiu uważam się, tak, znaczy tu nie mówię, że ja tylko... Jako tak, ludzkość, tak, jako przedstawiciel. Człowiek o sobie tak myśli, że jest istotą racjonalną, co jest chyba nieprawdą, ale no przypuśćmy, że postępujemy sensownie, to znaczy wyciągamy wnioski z danych, które posiadamy, no i stosujemy tak zwane reguły. Próbowano bardziej złożone automaty z tego budować i to tak się zatrzymało w pewnym momencie. Okazało się, że są pewne ograniczenia, których nie umiemy przeskoczyć. No to teraz idziemy w drugą stronę. Nie chodzi nam o to, żeby to się zachowywało tak jak my, tylko chodzi o to, żeby to miało taki stopień skomplikowania jak my. Bo patrzymy, że jest mózg człowieka, który jest najbardziej skomplikowany i człowiek jest najinteligentniejszy, a potem mamy jakiegoś delfina, jakiegoś szympansa, a potem tam i taki ciąg stworzeń, które mają coraz bardziej skomplikowane mózgi. No to kombinujemy w ten sposób, że to budujmy coraz większe modele, no i tą drogą dojdziemy do, nie wiem, tej osobliwości, czyli w pewnym momencie nagle pyk, powstaje samoświadomość. Czyli mamy jakby no istotę zbudowaną przez nas, tak? Ale tak jakby żywą, w sensie ona wie, że istnieje, ma myślenie abstrakcyjne i tak dalej. Daleko nam do tego jeszcze? Jaka tu perspektywa? No dobra, po wzroku widzę, że więcej niż 20 lat. To znaczy, powiem tak, no byli entuzjaści, którzy twierdzili, że w latach 20. już XXI wieku takie coś nastąpi. Są tacy, którzy twierdzą, że to już nastąpiło. Ale no ja tak powiem szczerze, mam nadzieję, że to nastąpi na przykład za mojego życia. Chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. A czy tak będzie, no trudno strzelać, bo no mówię, rozmawiamy o rzeczach, których sami niewiele wiemy. Czym powinniśmy się kierować? Tym odpowiedzialnym korzystaniem z rozwijającej się technologii? To tak na dzień dobry? Nie no, odpowiedzialność oczywiście, że tak. No to tak samo jak mamy młotek, no nie chcemy tym młotkiem sobie przybić ręki do podłogi na przykład, tak? Więc młotkiem można też zabić. On nie do tego został celu stworzony, ale oczywiście trzeba mieć świadomość, tak? No czy mamy noże w kuchni, no raczej nie podrzynajmy sobie gardła tymi nożami. Więc tutaj co do odpowiedzialnego i ostrożnego wykorzystania, to ja jestem jak najbardziej za. To znaczy, nie pchajmy od razu tych automatów na bitwę, bo cholera wie, co tam z tego wyjdzie. Natomiast... A do tego jeszcze daleko, jeśli chodzi o mózg. No o tych mózgach to jeszcze będziemy mówić. Co prawda są większe, ale z tym intelektem to może niekoniecznie idzie w parze. Tak, to ciekawe, nawiasem mówiąc. Profesor Piotr Bilski z Politechniki Warszawskiej, bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Mówiłem o tych artystach, którzy podpisali się pod listem wzywającym do odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji i pod tym listem podpisała się m.in. Billie Eilish. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just just can't get enough guy. Chest always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Minut pozostało do południa. W przeprowadzonych przez kalifornijskich naukowców badań wynika, uczestnicy urodzeni w latach 70. mieli ponad 6% większą objętość mózgu, prawie 15% większą powierzchnię mózgu niż osoby urodzone w latach 30. ubiegłego wieku. Naszym gościem jest kognitywista dr Marcin Rządeczka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry. To oznacza, że ludzkie mózgi stają się coraz większe, przez to jesteśmy mądrzejsi, czy wręcz przeciwnie? Obawiam się, że nie ma tutaj takiej prostej, liniowej zależności. To badanie, o którym pan wspomniał, opublikowane na łamach JAMA Neurology, dotyczy przede wszystkim ryzyka demencji. I co na pewno możemy stwierdzić, to to, że ryzyko demencji pomiędzy osobami urodzonymi w latach 30. a osobami urodzonymi w latach 70., bo to był przedział od 1925 do 1968, więc ryzyko demencji zmniejszyło się istotnie pomiędzy tymi badanymi. Pomiędzy tymi pokoleniami. No tam dwa pokolenia, ale jak rozumiem, taka zmiana czy zwiększenie mózgu może zmniejszać ryzyko demencji. Dobrze rozumiem wnioski? Tak, dlatego że zwiększa się tak zwana rezerwa poznawcza. Zarówno w przypadku choroby Alzheimera, jak i innych rodzajów demencji, pojawienie się pierwszych objawów poprzedza ubytek, tak, poprzedza pewien ubytek rezerwy poznawczej. W związku z tym rzeczywiście z tego badania można wywnioskować, że rezerwa poznawcza rośnie, w związku z czym zmniejsza się nieco ryzyko demencji, ale nie wyciągałbym z tego wniosku, że stajemy się bardziej inteligentni. No właśnie, a dlaczego tak się nie staje? Po pierwsze, bardzo trudno jest to mierzyć. Jest tak zwany efekt Flina. Efekt Flina dotyczy wzrastającej skuteczności rozwiązywania testów na inteligencję. Tak? I bardzo często błędnie się ten efekt analizuje, interpretuje. Nieraz słyszałem takie określenie, że efekt Flina mówi o tym, że rośnie nasza zarówno płynna, jak i skrystalizowana inteligencja z pokolenia na pokolenie. Ale problem jest tego typu, że zmienia się też system edukacji, zmienia się sposób odżywiania, więc część tego efektu rzeczywiście może być związana ze sposobem odżywiania, na przykład porównując właśnie osoby urodzone w latach 30. i w latach 70. To może wpłynąć na rezerwę poznawczą. Ale druga kwestia to jest system edukacji. I wielokrotnie badacze podkreślają, że środowisko, w którym żyjemy, staje się coraz bardziej abstrakcyjne. Tak? Już nie musimy naciskać guzików fizycznych, coraz więcej jest jakby elementów wirtualnych, jak na przykład wirtualne interfejsy użytkownika. W związku z czym wyzwania poznawcze w naszym świecie stają się coraz bardziej abstrakcyjne. No bo świat się zmienia, prawda, wokół tak. nas, ale czy wciąż pozostaje prawdą, że to genetyka decyduje o rozmiarze naszego mózgu? Tak, główne czynniki to są czynniki genetyczne, na które wpływają czynniki środowiskowe. I tutaj wiadomo, środowisko... edukacja, odżywianie, tak jak pan doktor mówił przed chwilą. Tak, odżywianie to, czy na przykład w trakcie życia płodowego przeszliśmy jakieś poważne choroby, czy na przykład doszło do stresu oksydacyjnego w trakcie porodu, tak. Różne takie czynniki patologiczne, które mogą wpływać na późniejszy rozmiar na przykład mózgu, ale ta korelacja pomiędzy objętością mózgu a inteligencją jest dosyć słaba i nie można jakby przełożyć jedno do drugiego, tak? Ale czy moglibyśmy te badania przenieść na inne społeczności, na inne pokolenia? Czy wprost moglibyśmy powiedzieć, że no wszyscy, czy cała ludzkość ma, no to nie są jakieś wielkie różnice i nie całego mózgu, 6-15% zmiany objętości istoty białej i szarej? To znaczy, tak jak mówię, nie wyciągałbym tutaj daleko idących wniosków. To, co na pewno możemy powiedzieć, to kwestie dotyczące właśnie zmniejszenia ryzyka demencji, ale też warto zauważyć, że żyjemy coraz dłużej. Więc jak porównamy średnią życia w latach 30. ze średnią życia współcześnie, no to to ryzyko zmniejsza się dla poszczególnych przedziałów wiekowych. I to może też być związane z jakością, prawda? Z poprawą jakości życia, a niekoniecznie z, no już wprost tutaj z genetyką, która ma wpływ, o czym pan mówił przed chwilą. Tak, no często w literaturze zaczęto podkreślać, że na przykład choroba Alzheimera jest tak zwanym trzecim typem cukrzycy, bo mamy bardzo dużo danych na temat związku pomiędzy zespołem metabolicznym, cukrzycą typu drugiego, otyłością, z ryzykiem demencji i jest to jeden z głównych czynników ryzyka demencji. Oczywiście do tego dochodzi nadciśnienie, ubytki słuchu i tak dalej, ale rzeczywiście tutaj warto porównywać poszczególne grupy wiekowe, czyli na przykład współcześni 70-latkowie mają mniejsze ryzyko demencji niż 70-latkowie w latach 30. Ale trzeba pamiętać, że żyjemy coraz dłużej i trzeba myśleć już o ryzyku demencji 90-latków współcześnie. A czy większy mózg może dysponować większą rezerwą kognitywną, czy większą taką mocą obliczeniową, pamięciową? Jak to się przekłada? Zwykle nie można tego w tak prosty sposób przekładać, bo często jest tak, że nadmiar na przykład połączeń może być wręcz szkodliwy. To, co się dzieje zaraz po urodzeniu z ludzkim mózgiem, to właśnie tak zwany pruning, czyli usuwanie zbędnych połączeń. I właściwie dojrzewanie naszego mózgu polega w dużej mierze na usuwaniu zbędnych połączeń po to, żeby zwiększyć efektywność połączeń, które już istnieją, połączeń, z których korzystamy jakby w codziennym funkcjonowaniu. Więc często podkreśla się fakt, że wraz z wiekiem inteligencja płynna się zmniejsza, inteligencja skrystalizowana się zwiększa. Natomiast myślę, że warto patrzeć na aspekt funkcjonalny. Tak? Ubytek istoty białej czy ubytek istoty szarej nie zawsze, nie w każdych warunkach jest niekorzystny. Na przykład w kontekście dojrzewania mózgu ten ubytek ma charakter funkcjonalny i wiąże się z właśnie lepszym dostosowaniem do wykonywania pewnych zadań poznawczych. Natomiast oczywiście w kontekście demencji mówimy o tak zwanym ubytku patologicznym, na przykład w obszarze hipokampu, który wiąże się z zaburzeniami pamięci. Więc nie każdy ubytek jest niekorzystny. Chciałbym ten mit jakby obalić. Ja myślałem, że to może zwiększenie objętości, rozmiaru mózgu może wpłynie na zapamiętywanie, bo też prócz tego, że zwiększyła się objętość istoty białej, szarej, także mającego udział w zapamiętywaniu hipokampu, to też można tak przełożyć wprost, że przez to, że mózg się zwiększa, będziemy mieli lepszą pamięć. O, już tak najbardziej jak się da upraszczając. Znaczy mogę podać takie przykłady, jak słynny przykład londyńskich taksówkarzy, którzy mieli rzeczywiście powiększony hipokamp w związku z tym, że poruszali się po bardzo dużym, złożonym mieście. Współcześnie pewnie ten efekt jest już słabszy ze względu na GPS i inne technologie związane z lokalizacją. Więc tak, z jednej strony u osób, które intensywnie korzystają z hipokampu w kontekście na przykład lokalizacji w przestrzeni, można wyróżnić takie grupy zawodowe, ten hipokamp w pewnych obszarach jest nieco większy, ale nie jest to korelacja jeden do jednego, to znaczy nie zawsze tutaj... Zwłaszcza ten wzrost z pokolenia na pokolenie niekoniecznie musi wiązać się. Tak? Ale tak, generalnie zasada, jeśli ćwiczymy pamięć do późnych lat naszego wieku sędziwego, to no, będziemy mieć lepszą pamięć. O, może tak, trochę jedno z drugiego zdecydowanie wynika. Zdecydowanie tak. Zwiększanie rezerwy poznawczej jest jednym z najlepszych sposobów, oprócz oczywiście utrzymania prawidłowej wagi ciała i regularnego uprawiania sportu z umiarkowanym nasileniem. Ćwiczenie rezerwy poznawczej jest jednym z podstawowych sposobów na zapobieganie demencji. I tutaj nieważne, co będziemy robić, czy uczyć się języków obcych. Nieraz słyszę, że teraz właśnie uczenie się języków obcych będzie mniej popularne ze względu na rozwój sztucznej inteligencji, która nas tutaj wyręcza. Mimo wszystko ze względu na rezerwę poznawczą w dalszym ciągu uważam, że warto się uczyć. Zalecane. Panie doktorze, czego jeszcze nie wiemy o mózgu w badaniach naukowców? Albo może jaki procent poznaliśmy funkcji, budowy, działania? Nie odważę się podać jakiejś wartości procentowych, bo tak naprawdę nie wiemy, jak wiele nie wiemy. Zacznę od tego, że nie wiemy, jak wiele nie wiemy. Natomiast okazuje się, że nawet w bardzo podstawowych kwestiach badania naukowe mogą nas zaskoczyć. Niedawno dowiedzieliśmy się, no niecały miesiąc temu, że do formowania się pamięci długotrwałej niezbędne jest uszkodzenie DNA w neuronach. Tak, to było jedno z najbardziej zaskakujących odkryć ostatnich lat, bo kojarzyliśmy proces związany ze stanem zapalnym, który powstaje w neuronach, z czymś patologicznym, a tutaj okazuje się, że stan zapalny, który powstaje w momencie, kiedy DNA jest uszkadzana, jest niezbędny do formowania się pamięci. Czyli to coś, co było patologią, obecnie jest uważane za jakby podstawę formowaniu się śladów pamięciowych. To było bardzo zaskakujące. No, myślę, że takich wniosków i badań może być więcej, tym bardziej to przyczynek do kolejnych naszych spotkań. Za to dzisiejsze bardzo dziękuję. Kognitywista dr Marcin Rządeczka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, do widzenia. Dziękujemy bardzo. Audycja Dobrego Dnia. Za 17 minut będzie południe. 14 minut pozostało do południa. Opieramy się na badaniach naukowców. Wykazano, że już pół roku regularnych treningów w charakterze aerobowym, mówimy choćby o bieganiu, poprawia raz pamięć, dwa kojarzenie, zdolność logicznego myślenia to trzy, no i kondycję pamięci przestrzennej. Szczególnie myślę tutaj także o biegach na orientację. A najlepszą formą treningu dla mózgu właśnie jest połączenie aktywności tlenowej, czyli takiego spokojnego biegania, i treningu siłowego, czyli troszkę mocniejszego. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie już teraz. Biegam, bo lubię. I Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, trójkowi biegacze. W tej audycji zdarza nam się zapraszać na imprezy masowe, wielotysięczne w kontekście frekwencji, ale i mniejsze, lokalne, takie jak Dziesiątka Babicka, start w której proponuje szef Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Starych Babicach Jarosław Płóciennik. 20 kwietnia 2024 roku, bieg główny poprzedzony biegami dziecięcymi, tak jak zwykle u nas w Starych Babicach. Który to już raz? Siódma edycja. Poważna, siódma, szczęśliwa edycja. Dużej frekwencji się spodziewacie? Macie pewne limity? Jak to wygląda? Mamy limity, mamy 500 osób, 500 miejsc do zapisania. W tej chwili mamy 420 osób zapisanych. Ostatni dzwonek, żeby się zapisywać, prawdę powiedziawszy. Zapisy zakończyliśmy wraz z końcem marca, natomiast myślimy o ponownym uruchomieniu, ponieważ jest dość osób chętnych, które chciałyby jeszcze wystartować. Babice są położone w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego. Wbiega bieg w puszczę? Bieg w puszczę nie wbiega, bieg jest zorganizowany po płaskich trasach, po asfalcie. Uliczny. A więc nie jest to bieg krosowy, jest to bieg uliczny, oczywiście. Okej, 7 lat, to już troszeczkę czasu upłynęło. Jakieś anegdoty, historie, takie, które panu przychodzą po tych 7 latach? Coś, co będziecie wspominać, gdy będziecie mieli 40. edycję biegu? Nie ma chyba takiej znaczącej sytuacji, którą można by było już wspominać jako anegdotę, ale albo leje, albo jest gorąco. To chyba jest najciekawsza rzecz, która w tym biegu występuje. W związku z tym albo mamy naprawdę sytuację niezwykle słoneczną, albo przez cały czas leje i pada, i w związku z tym, no różnie to może być, szczególnie w kwietniu. To panie Jarku, ja bym teraz życzył, żeby była taka umiarkowana pogoda po raz pierwszy, najlepsza dla biegaczy, nie za ciepło, nie za zimno i bez deszczu. No i chciałem też zapytać o zaangażowanie takiej lokalnej społeczności, bo wszyscy tutaj cenimy właśnie takie pomysły, kiedy ludzie z danej miejscowości, niedużej, własnym sumptem przygotowują coś, z czego potem się cieszą i spędzają czas aktywnie. No właśnie, takie było założenie, kiedy Dziesiątka Babicka startowała. Robimy to we własnym, jak gdyby, interesie, w interesie lokalnym, w interesie naszych najbliższych mieszkańców gminy Stare Babice, powiatu warszawskiego zachodniego, ale otwieramy się na gości, na tych gości, którzy cenią sobie takie właśnie biegi lokalne, bardziej kameralne. Ten target jak gdyby startowaliśmy. Natomiast cała lokalna społeczność jest zaangażowana. Oprócz wolontariuszy przecież różni sponsorzy, partnerzy to są właśnie firmy z gminy Stare Babice i oni z nami współpracują już od lat, z czego się bardzo cieszymy. Powiedział pan o tym, że będą biegi dzieci, to znaczy, że zapraszacie całe rodziny. Zapraszamy całe rodziny, bo te najmniejsze dzieciaczki zwykle mają dość sporą asekurację rodziców lub też dziadków, z czego się bardzo cieszymy. Startujemy na różnych dystansach, 300 metrów, 600 metrów, 1000 metrów już dla tych starszych dzieci. Oczywiście każdy otrzymuje koszulkę, każdy otrzymuje medal, tak jak zawodnik startujący w biegu głównym. 20 kwietnia zapraszamy do Starych Babic pod Warszawą od strony zachodniej, już teraz na konkurs, w nim od pewnego czasu kapitalne nagrody. Sponsorem nagród w konkursie jest Brooks Running, oficjalny dystrybutor marki Brooks. Brooks-running.pl. Dziś do wygrania High Point Waterproof, kurtka przeciwdeszczowa Brooksa o wartości aż 799 zł. Oczywiście w wersji dla pani albo pana. Co trzeba zrobić, żeby tę kurtkę wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533 i odpowiedzieć z żartem, biglem na pytanie, dlaczego warto biegać po świętach. Czekamy na Państwa odpowiedzi pod numerem 73533. Koszt SMS to 3,69 zł. Rozwiązanie konkursu w ciągu godziny. Jeszcze raz przypominamy pytanie, dlaczego warto biegać po świętach. Sponsorem nagród w konkursie jest Brooks Running, oficjalny dystrybutor marki Brooks. Brooks-running.pl. I to tyle na dziś, na biegowo i konkursowo. Słyszymy się znów za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia. kolejny odcinek trójkowego treningu biegowego. Jak słyszeliśmy za tydzień, zapraszamy w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego z trójkowej drużyny biegowej, a w imieniu Krzysztofa także zapraszam na dzisiejszy klub trójki po godzinie 20. No, co prawda nie będzie o bieganiu, chociaż w piłce nożnej też się liczy bieganie, ale jak słyszałem trenera Górskiego, który mówił, żeby zawsze grać głową. A jeszcze jedno było. Lepiej mądrze stać niż głupio biegać. No, tak czy inaczej. Za 6 minut w południe serwis trójki, potem Tomasz Żonda i program Środka. A my dziękujemy Państwu za spotkanie. Monika Suszek, Elżbieta Malinowska i Piotr Łodej. I tak jak nazwa audycji, dobrego dnia. Black hole opened in the kitchen.